se mnou zůstaneš. Otče, nejsem tvé pomoc hodný. Ty, kteří mě milovali, jsem zklamal, zapřel jsem svou víru, lhal jsem. A to všechno nadal. Ten tvoj lepší, jak já radost mám, smluv ti pomíhám na zemí, až sebe poznávám. Čas letí a já toho tolik stále nevím. Jen pár let a sám budeš mistrem. Ty svoje maličké, nejsi ty sám. Máme jeden druhého. Takže jsme rodina. Víc si věc, co by vše podstatné ukrýváš. Ve střech světlem.